یو وخت د کلی او بانډونو څخه ساد خوخی او آرامی وتله. زمونږ د کلی لدی دنګ میناره ناره د یون او خپلواکۍ وتله. وګړي ټول ول د خوخی پر ټغر لرغونی مینه خوشحالی وتله. غمونه نه و خنداګانی ولې د جوش او خروش تاند ډوری وتله. مینه سکون و محبت او الفت لچم ناول یې بدبینۍ وتله. اوښکې د چا پر لیمونه ښکاری دی چغه له خلو د ورورولۍ وتله. د آرام ژوند یو عجیبه انځور و. ورور به د ورور په غم له منځه ځانځانۍ وتله. چې د غزا د ډول اواز به کله خور چیرته شو د جنگ میدان ته د ځوانانو به ټولۍ وتله. اوس د ګاونډ خلک مې ټول په تیګو کاڼو ولې. نه آرام شته نه راحت زندګي بېله بېله. له دغه کلي او ګاونډ امنیت کډه کړې اوس په بیابان کې امنیت زندګي بېله بېله. نن د هر کور و مخ تسپي تړلې نن اربکیان کړي حراست زندګي بېله بېله. نه خنداګانې نه خوښۍ غمونو ځای نیولی تور تور تمونه تور وحشت زندګي بېله بېله. نن سترګې سرې زړونه له غمه چوي پر هر چا جوړ یو سخت قیامت زندګي بېله بېله. نن د آزاد ژوند په تور ډېر خلک زندان کې پراته. نن د آزاد ژوند په تور ډېر خلک زندان کې پراته. د غلامۍ اواز اوچت زندګي بېله بېله. نن د غزا د ډول پر ځای رباب باجې ته اوړي ولاړی هغه شان او شوکت زندګي بېله بېله. نن یې تویب د غمخوارۍ په ټال کې وزنګاوو. نن یې تویب د غمخوارۍ په ټال کې وزنګاوو. چې جانان شترې رخصت زندګي بېله بېله. چې جانان شترې رخصت زندګي بېله بېله.